राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2054 8 जून 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं सुनता हूँ ये तो सब पशु पक्षी आदि सब है, वृक्ष में भी ऐसा है जो इमली आदि का वृक्ष होता है ना तो नीचे दूसरे वृक्षों को पनपने देता है, इसे घास में बड़ा नहीं होगा, वो सबकी सार खींचता रहता है, मेरा हो गया मेरा हो गया। तो ये तो वृक्ष है स्थावर उनमें भी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरों का हित करना दूसरों को सुख पहुंचाना ही है बड़ी बात, खास बात है ये खास। आप जैसे न जैसे बात अलग है, आप स्वीकार करें न करें आप स्वतंत्र हैं, परंतु गीता का सिद्धांत है ये। तीसरे अध्याय के 11वां श्लोक है, देवान भावयता नीर ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाक्षेथ। देवताओं का पूजन करके उनका हित तो आप करो, देवता तुम्हारा हित करे, परस्पर दूसरा हित करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। किसी से संबंध हो कहीं भी घर में बाहर कहीं भी कोई संबंध हो तो सुख लेने के लिए नहीं, सुख देने के लिए। इतना ही बदलना है, केवल इतना बदलना है। भगवान ने यह सृष्टि पैदा करी है, भारतीय संस्कृति के अनुसार ये बात खास है। माँ का तो भाव हो कि बेटा कैसे खुश रहे, बेटा का हित कैसे हो, लड़के का वो समझ रहे लगे तो माँ की सेवा कैसे हो, माँ का हित कैसे हो, माँ को आराम कैसे मिले। माँ बेटा में यही भाव, बहन भाई में यही भाव, बहन के भाई का हित कैसे हो, भाई के बहन का हित कैसे हो, स्त्री का कहीं पति का हित कैसे हो, पति पत्नी का पत्नी का हित कैसे हो, बाप का भाव हो कि बेटा का हित कैसे हो, बेटा के बाप का हित कैसे हो। जहां दोनों मिले हैं दोनों में केवल उनके हित की भावना निहाल हो जाओगी, इतनी बात है, लंबी छोटी बात नहीं है, सबकी यही बात है। यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्वेदम कथम स्वकर्मणा तुम्हें फिर से सिद्धि विंदती मानव। एक दिन यीशु में सुनाया था तो लोग बहुत खुश हुए, आज देखा बहुत अच्छा हुआ, ये श्लोक सुनाया था। तो मतलब क्या है कि ब्राह्मण ब्राह्मणोच कर्म के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों का भला करे, क्षत्रिय क्षत्रियोचित कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र का भला करे, वेश वेशोचित काम करता हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र का भला करे, शूद्र शूद्रोचित कर्म करता हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय वेश भला करे। दूसरे का भला करने का ये भाव है, बदल जाए तो निहाल हो जाए, उसके लिए राज्य की शासन की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे राज्य का जितना खर्चा लगता है फौज में जितना टैक्सों में जितना सब बंद हो जाए, सब मौज हो जाए, सब सुखी हो जाए। सबके सुखी करने का असली उपाय है केवल इतनी, आप जहां रहते हो वहीं इनका उद्धार कैसे हो, इनका भला कैसे हो, इनको शांति कैसे मिले। मेरे सिवाय सब काम मैं करूं, सुख सबको मिले। गृहस्थ में रहते हुए घर में मैं दुख पाऊं, कष्ट पाऊं, जो परिश्रम हो मेरे को, ये सब सुखी कैसे हो जाए, ये कैसे इनका भला हो जाए, इनका उद्धार हो जाए, इनका आराम हो जाए, इनका मान हो जाए, इनकी बड़ाई हो जाए, इनको आराम हो जाए। उनके लिए मैं अपने को बलि देने को तैयार हूं। ये भाव अगर हो जाए, परस्परम भावयंत श्रेय परम अवाप्यत, परस्पर एक एक का हित करते हुए परम श्रेय कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। करके देख लो, घर घर के आदमी है उनमें करके देख लो, पहले वो घर के आदमी है घर में पड़ता ऊपर तो ये इसका हित कैसा हो, इसका ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, अहित मत जाओ, केवल सर्वभूति तीर्थ सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबको आराम हो, सबका आदर हो, सबकी प्रशंसा हो, सब निरोग हो जाए, सर्वे भवन्तु निरोगिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्टे दुःख, किसको दुख दो सुख हो जाए। ये केवल एक बात आप करना शुरू कर दो, देखो आप निहाल हो जाओगे, सीधी सारी बात है। देखो मेरा हित हो, ये बात हो, अब ध्यान देना, सौ आदमी है, सौ आदमी है, उसमें एक आदमी ये चाहे कि कष्ट परिश्रम जो कुछ हो तो मेरे को, पर 99 आदमी ये सुखी हो जाए, इनको आराम हो जाए। दूसरा भाव ऐसा रखे कि मैं चाहे परिश्रम करूं, कोई कष्ट उठाना पड़े तो मैं अकेला, 99 आदमी सुखी हो जाए। तो आप आज वोट का जमाना है, एक एक आदमी में कितना वोट आएगा, 99.5 आएगा, सबको सुखी हो जाए। मैं दुखी जो तो चाहता है, आधा तो अपने वोट है, आधा वोट तो अपने नहीं भी सुख रहा है, 99 वोट आया, ठीक है सब है ना, गलती तो नहीं है। और ये सुख ये हो, मेरे को सुख हो, ये जाए चुल्ले में परवा नहीं, मेरे को सुख हो, ऐसा सब करे तो एक एक बार वोट के तो आएगा, एक आएगा, एक आएगा, आएगा सबका। और 99 वोट तो आएगा, जाए चुल्ले में ये 99 वोट होगा, तो परिणाम क्या होगा, दुफल हो गए, सीधी बात है। एक श्लोक ऐसा विलक्षण है, क्या बताऊं, ऐसी विचित्र बात है। मैं सुखी हो जाऊं एक वोट सुख का, अगर जाए चुल्हे में ये 99 वोट आएगा, अहित का ही अहित का वोट आएगा, और हित करने में 99.5 आएगा, आधा वोट बहुत अधिक आएगा, ये 99 वोट आएगा। नतीजा क्या होगा, वोट ज्यादा वोट नहीं होगा, आज का नियम है, कितनी बढ़िया, कितनी सुगम, कितनी श्रेष्ठ गीता जी की शिक्षा है। घर में शुरू कर दो, या अपने कर्मों में लेकर शुरू कर दो, संग बैठे में शुरू कर दो, कभी जो सुख हुए और आराम हुए, इन लोगों को सुनने को ज्यादा मिले, ये आराम से बैठे अपने और जो बैठ जाओ, इनको सुख कैसे हो, सब निहाल हो जाएंगे, सब ज्ञान हो जाएगा, सब मौज हो जाएगी, कैसी बढ़िया बात है, सीधी सादी बात है, खास बात है गीता जी की। देवता बुद्ध हो, देवता तुम्हारे हित करे, बस परस्पर दूसरे हित करते हो कल्याण, अरे मेरा हित हो दूसरे हित हो तो परस्पर दुख हो, संघर्ष होगा, लड़ाई होगी, फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा। एक ही बात है, थोड़ा सा उल्ट दो उसको, मेरे को सुख हो दूसरे दुख पाओ, भले जब नहीं मेरे को भले कष्ट हो दूसरे को सुख हो, कितनी बढ़िया बात है। करके शुरू करो, करना करके देख लो, शुरू कर दो, घर में से ही शुरू कर दो, 2-4-5 आदमी घर में, उसमें एक एक भाई है, शुरू करो घर में, शुरू कर दो, करो शुरू, देखो सभी भाई ऐसा करे, सभी कोई नहीं कर दो, आप एक एक कर लो, हम 10 प्राणी है, 10 प्राणी, वे 9 नहीं मानते, मत मानो, आप एक करो, आप एक करो, करो, आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। दूसरे तो अपना स्वार्थ करते हैं, आप उनका हित करो, तो आपको लाभ बहुत ज्यादा होगा, जल्दी कल्याण होगा, उत्तम कल्याण होगा, सबका सबका कल्याण होगा। श्रेय परम वापस्यते, परम श्रेय वापस्यते, परम सेवा, परम कल्याण, परम उद्धार, भगवान के वचन है। भोजन आया, मैं भोजन कर दू, दूसरा भूखा मरे भले ही, और मैं भले ही भूखा मरू उसको भोजन कर दू, कितनी विलक्षण बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। दोस्तों कर्म संन्यासार्थ कर्मयोग विशेष थे, कर्मयोग श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? कि दूसरों को सुख देना, जो प्रेम में ऊंची से ऊंची बात कही है, तत् सुखे सुखित। गोपिका अपना सुख नहीं चाहती थी, ये देखता है कि कामात गोप्य, काम से गोपियों की कामना से, परंतु कामना नहीं है गोपियों का। देखा जाए, देखो एक बात बताओ, ध्यान दे, सुनो मेरी बात। आदमी की जब कामना होती है, स्त्री की पुरुष की, पुरुष की कामना है, तो उसका प्यार अपने को सजाएगा, अपने को सुंदर बनाएगा, अपना श्रृंगार करेगा, अपने को अच्छा बनाएगा, स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए अपने को बनाएगा। गोपिका ने जब बंसी सुने तो एक आंख में अंदर आ जा चल पड़ी, गला कपड़े को पूरे नहीं। ध्यान दो आप, काम होता तो सुंदर सजाती अपने को, व्यस्त व्यत्यस्त वस्त्र भरना, उल्ट पुलट करना पहले, अभी पूरा हाथ का पकड़ा, मैं पकड़ा हाथ का, मैं कपड़े में फड़ी नहीं, उनको सुख कैसे हो, उनको आराम कैसे हो, बस ये बात। जारी बुद्धि अभी संगत है, जारी बुद्धि नहीं, जारी बुद्धि होती है सुख उनको ज्यादा हो, उसको सुख कैसे हो, अपने नहीं उनको सुख, अपने सुख नहीं लाना है उनको सुख देना है। ये अगर आप विचार कर लो तो कितनी ऊंचे दर्जे की बात है, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, इतनी विचित्र बात है। उसका कहित कैसे हो, उसका पहला कैसे हो, उसको सुख कैसे हो, उसका आराम कैसे हो। आप घर में करके देखो, इसका अनुष्ठान अपने घर में करके देखो, या दूसरे नगर मत करो, पने सदस्यों में आप एक सदस्य हो, आप एक विचार कर लो, मेरे को मिले कष्ट उनको सुखो। गांव में मैंने ये बात देखी है, साधारण स्थिति है, पैसा पास ज्यादा है नहीं, कमाते हैं खाते हैं, ऐसी अवस्था है, कोई धनी नहीं है, खेती में अनाज हो जाए तो काम चलता है, नहीं हो तो एक दिन में बड़ी मुश्किल हो जाती है, ऐसी अवस्था है। ऐसी अवस्था में भी जो हर जगह गुजरता है उसके लिए माँ बाजरे की रोटी गुड़ की डाल के बेचती है। एक साधु थे तो भिक्षा को गए, तो उस माई ने कहा महाराज यहाँ बैठ कर ही पालो, भिक्षा ले जाओ, कई गर्म करो तो यहाँ बैठ जाओ, यहीं पालो। तो वो बैठ गए, तो पूछने लगे भैया ये क्या कर रही हो? ये कर रही हो, हमारे लड़का है ये, अरे बीमार हो, ये मेरा लड़का, ये भी बीमार मेरा लड़का है, और ये खेत में काम करता है मेरा लड़का। तो क्या कर रही हो? कि खेत में जो काम करता है उसके लिए बाजरे की रोटी गुड़ और घी इलाज करके और चोर में बनाकर भेज रही हूँ, और इसको बाजरे का आटा कर उसमें राबड़ी बना रहे हो, तो खुश हो गई, वो जो दे रहे हो नहीं जी मैं तुम्हारे, तो महाराज क्या अपराध हो गया तेरे बेटे में भी क्षमता, तू तो क्या निहार करेगी, तेरे क्या देखा भाई, अपने बेटे में तू क्षमता नहीं रख सकती, तेरे विषमता पक्षपात है, क्या भूल गया तेरा। वो बोली महाराज आप पक्षपात की बात सीखे, सुनो तो सही मेरी, सुनेगा एक को तो बड़े चूरवा दे दीजिए, एक रावड़ी फिरा दीजिए, गाँव का दीदी सूखी ऐसी। तो पूछा महाराज मैं रामड़ी बनाऊ या इनको बनाऊ, खेत में काम करने वाले को वो कैसे काम करेगा, खुला रामड़ी फिक्र कितना काम करेगा, अरे इसको दे तो मरेगा कौन, ऐसा कूड़ा दे दे बता दे। आप क्षमता सीख रहे हो, क्षमता किसका नाम है, आप थोड़ा अध्ययन करो महाराज। अरे उसका हित कैसे हो, उसे उसकी सेवा कैसे हो, तो उसके लिए रावण बिरावण मेरे बाल कैसे रहा दिन भर, रावण कितना काम करेगी, चूर में पा दू दिन भर मेहनत करेगा तो उसकी फसेगा भी बढ़िया होगा वो, तो भगवान बेटा नहीं तो पक्षपात करती है अपने बेटों में पक्षपात खास, कोई तू मैंने खो कैसी हो तू तो अपने लड़का में पक्षपात कर, महाराज इसका पक्षपात नहीं है, हम सीख लिया समता समता समता, आ जाए ना दो दो थता दे दो सबको, चावल दे दो आधा दे दो, एक पापा सा दे दो सबको, सबको इतना दे दो समान, असमानता है चीनी दे दो चाचा छता चीनी दे सबको, अरे बीमारी उनको दे दो अस्वस्थ उनको दे दो, क्षमता है आजकल की क्षमता है ये बरूबर दे दो, विषमता नहीं पक्षपात नहीं, सब दे दो गेहूं पाव पाव दे दो सबको, अब काम करता है वो कहू पैसे फसाएगा, अच्छा अच्छे अच्छे अच्छे दे दो सबको, रात दिन बैठा है गद्दी पर और काम करता है व्यापार फसा सकेगा, काम करता है इसे कैसे वो काम करता है, तीन बार भोजन करते है सुबह और दोपहर और शाम को तीन बार काम करते है, भूख लगती है जब बैठ रहे तो क्यों भूख लगे, अब सब साधुओं को एक एक पाव दे दे, सबको हलो हलो बरोबर बरोबर बरोबर देंगे, अब बरोबर दे ठीक है बस, कोई कोई कम खुराक हो तो पता नहीं खा ही नहीं सक रहा, एक तीर्थ दब गई नहीं, अरे बराबर क्षमता का मतलब उनका हित कैसे हो, उनको सुख कैसे मिले, उनको आराम कैसे मिले, उनका भला कैसे हो, लोग पढ़ो उनका कैसे सुधरे, ये बात है। तो ये बात अगर गीता की शिक्षा को हम अमल में ले आए तो कितना आनंद है, कितनी शांति है, कितना सुख है, कितना प्रेम बढ़े आपस में, कितना स्नेह बढ़े, खटपट हो ही नहीं सकती, लड़ाई हो ही नहीं सकती, सरकार की जरूरत ही नहीं रहती, क्या लड़ाई हमारे प्रेम हो रहा है क्या कर? कितना तो सरकार का खर्चा बच जाए, कितनी अपनी चीज बच जाए, कितना सुख हो जाए, कितना प्रेम हो जाए, और ऐसा होने से वर्षा भी ज्यादा होगी, अकाल नहीं पड़ेगा, भगवान राजी होंगे, अभी जो नाश करने की बात चली है ना, जमीन नाश करो लगे नाश करो, तो वही नाश करने वाला का तो नाश होगा, समझे वो बचा हो सकता नहीं, नाश की आपकी भावना है तो फिर आपका भला कैसे होगा, एक आदमी कहा मैं तेरे पीछे धूल भगवान धूल फेंकू धूल, तो वो कहते मैं चिड़ी थोड़ी मुलाऊंगा, मैं तुम्हें फायदा क्या होगा, ये खास बात है, अगर गीता पढ़ते हो सुनते हो विचार करते हो गीता के अनुसार चलना चाहते हो तेरा करो शुरू कर दो, इसमें क्या कठिनता है, इतना दिन मेरा मेरे ये करके देखा अब कितना इसको भी करके देखो, ये कहानी याद आ गई, ज्यादा काम की तो नहीं बनो याद आ गई सब क्या करें, एक सज्जन संतों के पास जाता था सत्संग करता था, उसका ब्याह हो गया तो संत कहने लगे ठीक भाई देख भाई तू पहले इतने तो दो पग था अब चार पग हो गए थे, अब चार पग पशु होता है इतने दिन मिल गया था अब चार पग हो गए तो दो पग चलता था अब चार पग हो गए मेरे तो पशु हो गया, क्या मरा ये नहीं है तो एक दो वर्ष हो गया दो तीन वर्ष ब्याह करते हुए कि भाई तू वो भाई मत फंस कि बाबा जी आपको पता नहीं है मेरी स्त्री ऐसी है कि मेरे बदले रह नहीं सकती, वो मरा तो चक नहीं पड़ती, मेरे को भोजन न कराते जब मेरे ने सुधा दे आप नहीं रहे तब तक वो जीव नहीं सकते भोजन नहीं कर सकती, ऐसी नहीं सेवा सच्ची बात नहीं महाराज मेरे घड़ी की बात सच्ची है दूसरे की नहीं हो तो पता नहीं हमारी बात सच्ची है, अच्छा तो महाराज ने उसको प्राणायाम सिखा दिया प्राण बद कर लगा पर 20 मिनट आध घंटा प्राण रोक सके ऐसा सिखा दिया, अब तुम बचाओ महाराज ने कह दी विधि बता दी इस तरह से विधि करो अब ये करो कि शिव कह दो कि आज लड्डू और खीर बनाओ, तस्मय खीर बनाओ और लड्डू उसका भोजन करेंगे अपने शरीर से। तो उसने बड़े उत्साह से बनाया। बस पति कहता है मेरे अपने सभी बाल बच्चे भी खाएंगे, हमें खाएंगे, ऐसी बात है। पंजाबी तस्मय कहते हैं, तस्मय बने, लड्डू बने, भोजन बनाया, भोजन तैयार हो रहा है, पेड़ तो दर्द आ रहा, पेड़ बड़ा दर्द आ रहा है, दर्द आ रहा है, क्या करे, बड़ी मुश्किल हो, दर्द आ रहा, दर्द आ रहे हो, और छपड़ा देखते बने वैद्य को बोले, डॉक्टर बोले, डॉक्टर थे, तो मैं समझ में नहीं आती क्या बीमारी है, हम तो समझे नहीं। अब बीमारी क्या समझोगे भाई, हमें धन भाई आ रहा है, वैद्य को वैद्य मत बोला भाई, मेरे देखो बीमारी कर रहे हैं, यो करते करते वो पड़ गए, पड़ कर गए, सांस खींच लिया, श्वास कर दिया बंद, अब उसे देखो नहीं तो मर गए, दो या तीन थे, छोड़ा और बाहर थे, साथ ही नहीं, अब महाराज वो बड़ी घबराई, तो उसने किया कि अब रोना शुरू कर देंगे, भूख लगी हुई, भोजन का वक्त है, तो रोना शुरू कर दोगे तो भूखा मर गई, तो उसने क्या किया कि लड्डू तो रख दिए, खीर खराब हो जाएगी, तो खीर पा ले अपना, खीर पा करके रोना शुरू कर दिया, लोग आए हुए क्या हो गए, भर के प्राण नहीं है, रुई दे रहे प्राण नहीं है भाई, रुई आ रहे कितने प्राण, रुई ले नहीं, अब मुझे श्वास आ तो ले, तो कोई मर गया, बड़ा अल्लाह हुआ मर गया साहब। अब वो बड़ा लगी रोने, तो रोती रोती उसने कही साई सड़क पर आ रही है कुछ मैनू भी अखो, कुछ मैनू भी रखो रोज रोज, तो वो बोला कि तस्मी जब हम खा के कुछ पिन्नी भी तखो, लड्डू को पिन्नी कह रहे, खीर को तो खोए खीर खा ले कुछ लड्डू भी चाख ले, मैंने कहा खो भी खा, मैंने भी अखो मन में कहो कुछ, तो खीर तो खा ली और लड्डू भी सको, तो भाई बात है स्वार्थ जहाँ होता है ऐसी बात क्या, महाराज सच्ची बात खीर खराब हो जाएगी, लड्डू दो दिन खराब नहीं होते, खीर तो खराब हो जाए तो पहली पाल ढाब रोड बैठे खूब रो मौज से, भूखो मर तो रोया नहीं जाएगा, क्या करूंगा, तो ये बात है। अब देख लेते हैं मेरी स्त्री ऐसी ऐसी, तो संसार में ऐसी बात है, तो आप सेवा दूसरों की कहो, सर्वभूत हिते रता लंबनते ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति, निर्गुण प्राप्ति भी इसी है, और ते प्राप्ति मंत्री माँ में वह सर्वभूत हिते रता, सगुण की प्राप्ति हो तो ये सर्वभूत हिते रता, निर्गुण की प्राप्ति हो तो सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत नहीं से घर वालों उसकी पहले शुरू कर दू, यहाँ से आजमाइश करो नुकसान, नुकसान कैसा करो, देखो कितनी मौज हो जाए, सीधी सारी बात है। मैं खाऊं कभी रोटी उतनी खाओगे, भोजन उतना ही करोगे, मैं खाऊंगा और सब खाऊं सब खाओ, खर्चा उतना ही लगेगा, ज्यादा लगेगा, केवल भावना बदलो तो क्या खर्चा अधिक लग जाएगा, क्या नया खर्चा होगा, बस वे तो एक कहावत है मारवाड़ी, भूखा ने भूखा पावना हुए माँ मेरे में दया नहीं, और धया धया पावना हुए देर में ले नहीं, समझे मारवाड़ी समझे, भूखा ने भूखा पावना सगा दोनों ही भूखा वो वे तो माँ मेरे में दया नहीं वो देते नहीं, धया में धया बना तृप्त है दोनों है तो वे देर में ले नहीं, तो ले और मांगे और दे नहीं एक दशा ये, और वो ले और वो ले नहीं वो देर वो ले दोनों दो, तो कौन सा काम ठीक है, नक मार दिया जंग भाई छूट गया, फिर उसको बात है फिर नक मार दिया, तीसरा आदमी देखता है तू मूर्ख है कहीं का, एक बार हाथ लगा फिर देख ले फिर दोबारा फिर तीन बार तू कहा छूट गया, वो कैसे मूर्ख है जाने फैदे नहीं पानी में डूबे थे फैद गए, फिर मतलब हिम्मत करके फेंक दिया बाहर, कहते तू कैसे मूर्ख है, जो काटे उसे मार देना चाहिए, मरे तो आप ही मर ले लो, उसे फेर दो तुम्हारे कोटे का मारे। कहा कि देखो इस बिच्छू का स्वभाव है, कोई छुए उसे डंक मार देना, लकड़ी छुए लकड़ी भी मार देना, कोई छुए उसे डंक मार देना। इसका डंक मारने का स्वभाव है, वो भी ये नहीं छोड़ता। मेरा विचार उसको बचाने का विचार है, मैं विचार कैसे छोड़ू? वो दूसरे को काटने का स्वभाव ही छोड़ता, चाहे हिट करो चाहे हिट करो, पानी से निकाल रहे हिट करे तो छुए तो डंक मारे गए, क्योंकि वो मंदा स्वभाव ही छोड़ते, मैं अच्छा स्वभाव कैसे छोड़ दू? ये बात है। तो घर में रहने की विद्या ये है, वे चाहे दुख दे उसको दे, अहित करे नुकसान करे, अपना तो नहीं करता है। उमा संत की ये बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद कर जो करे भलाई। घर में बात देख लो, गीता की शिक्षा है, गीता की ऐसी विलक्षण शिक्षा मैं मालूम की बहुत विचित्र। देवान भाव यथा भाव यंत परस्परम भाव यंत श्रेय परम भाव से परम श्रेय परम कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। कितनी बढ़िया बात है। गीता कर विचार करने से मालूम हुआ कि कल्याण के लिए भजन ध्यान करना जब करना की जरूरत नहीं है। घर में रहते हुए एक ही धारण, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, सब निरोग कैसे हो, एक भावना उसके अनुसार आसन करो। धन ज्यादा खर्चे जरूर नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, विद्या की धन की बल की योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं, केवल भाव बदल दो। भाव मेरा मतलब कैसे सिद्ध हो, इस दूसरों का हित कैसे हो, एक बदल दो बात, दुनिया मात बदल जाएगी, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। कितना सुगम है, कितना सरल है, कितना बढ़िया है। मंद कर जो करे भलाई, मंद कर जो करे भलाई, अपने जब उसको ही करे। बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो हम अपना स्वभाव क्यों छोड़े? बताओ, ये खराब स्वभाव छुए छू डंक मार देना, वो स्वभाव अच्छा है? ये कोई स्वभाव अच्छा है क्या? तो पूरे स्वभाव की तरह लगता है कोई सुबह में नहीं, वो जल से निकालने तो मंदा स्वभाव भी इतना रखता है, नियम है कि जो छू जाए डक मार देना, जो छू जाए डक मार देना। अपने स्वभाव छोड़ते ही नहीं, हित के लिए करता है, अहित के लिए। अब हित विचार करो, पानी में बहते होगा हाथ से तो कोई हित ही करता होगा, हित क्या करता है? परंतु वो तो अपना स्वभाव है, अपना स्वभाव हित करने का है, अपना हित करना छोड़ो, सेवा करना छोड़ो। एक विचार देवान भाव यथा ने न ते देवा भाव यंतु वह परस्पर भाव यंत, ईर्षा करे द्वेष करे, अपने तो सेवा करनी, अपने तो जो सुख पहुंचाना है उसको तो आराम पहुंचाना है, हमें तो ये करना है भाई। वो करे तो उनकी मर्जी है, वो से तो उनकी मर्जी, अरे उनकी मर्जी नहीं रहेगी। देखो आप उपदेश दोगे ना तो उपदेश देने का असर कम पड़ेगा, अरे ऐसा आचरण करोगे ऐसा पीठा असर पड़ेगा, असली असर पड़ेगा। जो भीतर से भाव पैदा होते हैं, हृदय का भाव, उसका प्रचार होता। गीता में भी आया है, गीता में क्या आया? ये जदा चरती श्रेष्ठ सत्य। कैसा बढ़िया बताया, उसको बहुत बढ़िया बताया। यदि यदा चलती श्रेष्ठ तत्त एव सहत प्रमाण कूलते लोग वर्धते। यदि यदा आचरती श्रेष्ठ है, उसमें पांच शब्द आए, यत यत आचरती श्रेष्ठ तत् तत् एव, और उपदेश में सहत प्रमाण कूलते तद अनुवर्धते, दो शब्द आए। या दो गुना से पढ़ते, वो पांच गुना से पढ़ते हैं। यदि यदा आचरती श्रेष्ठ, आचरणों की महिमा कोई व्याख्यान की बीमा नहीं है, करने की बीमा नहीं है, कर नहीं बिना कथन ही करे, कर नहीं बिना कथन ही कहे, अज्ञानी दिन रात कुकुर जो घुसता फिर सुनी सुनाई बात। कुकुर जो, एक भाई ने मेरे को अर्थ बताया, इसका बड़ा बढ़िया था। कुकुर जो क्या कहा, कुत्ता यहाँ घुसेगा तो वहां अपने पास वही घुसने ले जाएगा, तो वही घुसने ले जाएगा। उनको पूछे रहे किसको घुसते हो, तो पता नहीं, वो भूषण सुनिया, मैंने भूषण शुरू कर दिया। फिर किसी को उसे कोई कोई देखा नहीं सोचता है अब घोषण कर गए तो कोई व्याख्यान दे तक ऑपरेशन को तो ऑपरेशन को तो कुकर जो पूछता फिर सुनी सुनाई बात तो असर भीतर की बात हो भीतर से भला कैसे हो सबका हित कैसे हो कोई आपको बचा जितना आप कर सको सुगमता से सरलता से जितना कर सको कष्ट उठा कर नहीं हरिश्चंद्र की तरह नहीं लाल की तरह नहीं बड़े बड़े नहीं सुगमता से कर सको नियत बना लो कि सबको सुख सबके सुख में अपना सुख है बस ऊंची दर्जे में तब सुख है सुख है तो प्रेम में जो ऊंचे से ऊंची बात है वो बात है केवल आराम पहुंचे हित हो जाए ठीक हो जाए बस क्या खर्चा होता है कोई खर्चा नहीं कोई विद्या की जरूरत नहीं कोई बल की जरूरत नहीं कोई योग्यता की जरूरत नहीं कोई धन की जरूरत नहीं आप है जैसे जैसे नियत बदल दो नियत भीतर का भाव बदल दो मंद कर जो करे मंद कर उसे करना ही दुष्टों का स्वभाव बताया कि बैर अकारण सबका हूं बिना कारण बैर तो सर वाले सबकी एक पंक्ति सभा बैर अकारण सबका हो पर जो कर हित अनहिता उसका हित का हित करना ही कोई हित कर देना उसकी तो खबर पहले लेनी ये दुष्टों का स्वभाव ऐसे सबका सबका हित करे पर जो कोई द्वेष रखे विरोध रखे उसकी भलाई तो पहले कर दी सबसे पहले उसका नंबर उसकी सेवा कहते ऊंधी बात कहते उल्टी बात कहते उल्टी नहीं है सुनती है जो द्वेष करे बैर रखे या अहित करे तुम्हारा नुकसान करे उसकी सेवा पहले करो अरे ख्याल करे ख्याल में आप बात भैया करती है देखो जो आपका अहित करता है नुकसान करता है वो क्या करता है आपको दिखता है नुकसान करता है दुख देता है वो आपके पापों का नाश करता है सेवा करता है नहीं बाप महाराज महाराज ये खतरा है जहां खतरा भाई आप बताओगी हाथ जो है ज्यादा आजकल कहना जानती है नहीं छोटा बच्चा होता है ना पांच चार पांच साल का छोटा बालक वो कभी हंसता है ज्यादा ज्यादा हंसता है ना तो माँ को दुख होता है वो ज्यादा हंसता है बीमार होगा ही कोई खराब इच्छा नहीं क्यों हंसता है हंसता देख करके माँ का संदेह होता है आजकल ये जानती ही नहीं पता नहीं मैंने देखी बात है पुरानी बात है भाई हमारी पुरानी देखी हुई तो उसको ख्याल रखती है कि हंसता हंसता क्यों है तो बना हंसता बीमार होगा कुछ उसकी आप बताओगी देखते तो खुशी क्यों होता है इस तरह से ज्यादा खुशी होना है नहीं संसारिक चीज से भगवान से खुशा होता है ज्यादा से ज्यादा हो जाए ज्यादा वही हो सकते भगवान की कृपा से भगवान के भजन से ज्यादा होता ही नहीं भजन बहुत करता भजन बहुत होता ही नहीं भजन तो कम ही रहेगा भजन करने वालों को पूछो दादू जी महाराज कहते हैं जो संत हुए भजन करने वाले दादू जैसा नाम था तैसा लीला ना जैसा नाम था उतना भजन मैंने नहीं किया दादू जैसा नाम था तैसा लीना नाय देह हलावा हो रहसरी मनवा देह तो अचल होती है लोग तैयारी करते हैं भी कफन लाओ लकड़ी लाओ बाबा जी जा रहे हैं पर हुस मन में रहेगी जैसा नाम था वैसा नहीं तो कमी मालूम देते हैं उनको जैसा नाम था तैसा लीना नाय तो भलाई जितनी होनी चाहिए उतनी खरी नहीं कमी कमी रहेगी फिर अगड़ करो फिर करो फिर करो फिर सुख मानो फिर आराम पहुंचो देखो आनंद क्या ही रंग खिलता है स्वार्थ करके देख लिया ज्ञान कर लिया अब आज यूनियन बनती है स्त्री को एक उतार ना कर देगा तो यूनियन बन गई लखनऊ में बात सुनी हमें एक पति को उतार ना करे तो सबकी रसोई बात नहीं मिलता वाइफ यूनियन स्त्रियों की यूनियन बन गई भोजन नहीं कराए तो कोई ताड़ना नहीं कर सकती कुछ नहीं कर सकता अब ये तो बात बड़ा ये भी हमारा नहीं कोई नहीं अपने तो हित करना है अपने तो सुख पहुंचाना है अपने तो सेवा करना है चाहे वो दुख दे कुछ भी करे अपना तो सर्वभूत हित रता गीता कहती है संपूर्ण का हित करना हित में रति प्रीति है कितना कर सको आप नहीं कर सको इस बात में आपकी रति आपकी प्रीति हित करने चाहिए उद्देश्य आपका लक्ष्य आपका विचार आपका ध्येय सम्मोहित कर देगा वो बस। कितना करते हुए ये जरूरत नहीं है, वो महाराज सब कुछ कर देगा, सब कुछ भाव आपको हित करने का है। और भीतर में भाव नहीं हो तो क्या है, ये शत्रु है तो बढ़िया दूध है उसमें केसर डाल करके बढ़िया बनाया, मीठा डाल करके इलायची डाल करके सुगंधी डाल बनाया और शंख दे दी भीतर मरे कैसे, बड़ा अच्छा दूध बढ़िया बढ़िया दूध पियो, सब दूध पियो सुगल डाल दिया मर जाए तो व्यवहार तो बड़ा अच्छा है, बढ़िया दूध पर भाव क्या है तो मर जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। प्रेम हो तो दुख रोटी खिला दे, भाव भगतरी राबड़ी मीठी लागे वीर, बिना प्रेम काड़ू गए कड़वी लागे खीर। सैया सनातन विकतर बोधन आदि से क्या अर्जुन कहता है, हम साथ में साथ रहते तो सोने में भी सैया में सोए हो घसका कैसे बैठे हो, एक दिन अकेले सो गए सो गए और प्रेम बढ़ता है, प्रेम अकेले पैर फैलाए अकेले सो गए क्या अपने सोएंगे कर दो बात तो ऐसी करे स्वार्थ आनंद आता है। और आपको भी बोल इस तरह करती हूँ मैं दुखी तो हटो जा तो हटो उसने क्या हटो उसने क्या मुझे कहा ही देखे उंगली से नाम नीयत खराब होगी ना, नीयत अच्छी है कहीं बस बैठो जी अकेले बैठे भैया खड़ गए बस हम बैठे गया आनंद होगा एक ही पसंद तो भाव ऐसा रहो भाव क्रिया नहीं भाव की प्रधानता है तो भीतर में भाव बनवा देवान भाव यता जीना ते देवा भाव यंता परस्पर भाव यंता श्रेय सबका कल्याण होगा शत्रु कृष्ण नहीं तो आपका तो कल्याण होगा ही संदेह ही नहीं, आपने त्याग किया आपका कल्याण होगा। सर्वभूति तेरा ते प्राप्त होती मामे लबंधे ब्रह्म निर्वाण निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए भगवान की प्राप्ति हो जाए इतनी सी बात है। इतना जन्म इतने वर्ष दो बिताए स्वार्थ में अब थोड़ा सा ये तो कुछ पिंडी भी चखो खीर जबरदस्त में खीर जबा में कुछ पिंडी भी चखो कुछ ये भी सीखो तो नहीं ऐसा कर सीखो देखो आप काम करके देखो कितना मोल होती है। स्वार्थ मिंद सकल जग माही सुबन प्रभु परमार्थ नाही सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाल करे प्रीति हेतु रहित जग जग उपकारी तुम तुम्हारे से सुनते हो कहते हो पर अपने नहीं करते इनके ऐसा मकान है अपने तीन से चार मंजिल पड़ा हो इनकी मोटर बढ़िया इसे अपने मोटर बढ़िया लाओ और ये त्यागी है तो इसे त्यागी पड़े हो ये त्याग तो वो करो हमने कहा अब ईर्षा कर दो इधर करो ना ये त्यागी था हम त्यागी पड़ेंगे ये त्यागी ऐसे ऐसे हम ना त्याग पड़े शेष ये भजन क्या करते हैं हमारे राज इधर करेंगे ईर्षा वो ईर्षा ये भी ईर्षा है कर देखो कितनी बोझ हो जाए। शेर जी कहते तो देखा मंगलनाथ जी को बड़ी ऊपर देखी ऐसा ऊपर आप ऐसा मस्त है महात्मा बन गए मोटर बढ़िया है मोटर सब बढ़िया ले लेंगे मन में आओ बोले मन मोदक नहीं भूत भूख बताई मन मोदी से वो नहीं टूटे मैं दे दी नहीं पड़ा होगा टूट जाए तो टूट जाएगा ये बात है महाराज दुख पाओगे मुफ्त में ऐसा सुख होगा मुफ्त में खर्चा कुछ करना पड़ेगा ही नहीं सबका हित कैसे हो सब सुख कैसे हो गया सबका आनंद कैसे हो गया सब घर में आनंद ही आनंद है किसी को दुख नहीं हो कष्ट नहीं हो बड़ा प्रेम से रहे सब सब केवल भाव। अब वो सही जितना प्रकार को न तो न सही अरे तन कर मन कर वचन कर दे तन का वो दुख तुलसी पातक जरूरत है देख तो उसके मुख दुख नहीं देना सेवा बड़ी भारी सेवा है यह त्रिलोकी की सेवा होती है सुख पहुंचा रहे तो कुछ गिरती के लोगों की सेवा होगी दुख नहीं पहुंचा रहे किसी को कभी दुख न पहुंचाए ये सामान्य सेवा दुनिया मात्र की सेवा बहुत बड़ी सेवा ये सेवा आपकी तरफ सब निश्चिंत हो जाए निश्चिंत जैन सज्जन है जैन, वो नीलोत्री नहीं खाते, वो साग अंदर हरिया नहीं खाते। वे कहते हैं हरिया साग खाओ तो वृक्ष नहीं वृक्ष कपेगा, पुनः विषम कपयोग खा जाएगा। हम तो हरी चीज खाते ही नहीं तो तुम्हारे जाने सब प्रसन्न होंगे, ये खाएगा नहीं भाई, ये खाएगा नहीं, प्रश्न बहुत से नहीं। इस बात हमने हरी चीज नहीं खाई तो सब वनस्पति खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी। कैसी बढ़िया बात है। रबिया थी, रोम रोम देश बताते हैं, रोम मुसलमान का देश है, वहाँ एक रबिया थी, उसके माँ बाप सब मर गए, एक ही लड़की थी। तो एक धनी आदमी ने उसको पालन कर लिया, उसे विचार हुआ कि ये बड़ी हो जाएगी तो मैं इसकी बढ़ाऊंगा, इसको ऐसे पालन कर लिया। वो थी भगवान की भगत, प्रभु याद करती थी, बड़ी हो गई। समय लगने पर सब बड़ा होते ही वो बड़ी हो गई। तो वो धनी आदमी जावे वहां भाव बदल जाए, जब जावे उसका भाव बदल जाए तो उसे समझा लिया मामूली नहीं है, ये कोई देवी है। उसको कहते देखो देवी तुम्हारी मर्जी हो यहाँ रहो, तुम्हारी मर्जी हो जा जाओ, अब तुम परमश मत समझो, मैंने खरीद लिया है पर तुम परमश मत समझो, तुम्हारी मर्जी हो जाओ। खुश हो गई, फिर मक्के जाओगे तो मक्के जाने के लिए चली सा, अब जो मिल जाए कहीं खा लेती है मक्के जाए चली। तो मक्का दूर रहा थोड़ी दूर, वहां पर पहुंची तो एक जंगल में कुआ था, गांव के बाहर कुआ की जगह मैंने देखा, गांव बाहर कुआ है, सब पानी कुएं से ले जाते हैं गांव में और कुआ बाहर है। तो उस कुएं पर पहुंची तो एक कुतिया ने बच्चे दे रखे थे, उसी का छोटे छोटे बच्चे आ गया। अब वो बच्चे को छोड़ जाते नहीं, हलवा कोई मिलता नहीं रोटी, तो पेट चिपक गया उसका। तो देखा वो क्या करें, भूखी प्यासी है, तो भाई भूखी है तो देऊंगा, मेरे पास है नहीं, इसको पानी पिला दे। तो पानी अपने पास बर्तनी नहीं, एक साड़ी पहनने के लिए और जयराम जी कुछ है नहीं पास में, तो जंगल था ना, उसने क्या किया साड़ी अपनी खोल दी और साड़ी वो लेकर कुएं में डाली, कुएं में डाली, पहुंच गई, एक छोर एक कोना पकड़ दिया, निकाल दिया। अब बर्तन नहीं करे क्या, तो जो बैठ गई दोनों छात्रा में पेट के बीच में, यहाँ निचोड़ दिया, कुत्ते लगे, फिर दोबारा वहां पर निचोड़ दिया, कुतिया पानी पी लिया, कुतिया पानी पी प्यास हो गई, चार बच्चों पर बैठ गई। मक्का शरीफ देखना गया सामने, मक्का शरीफ के दर्शन हो गए वही, तो वही रह लग गई हो वहां लगने। तो गांव के आदमी ने कुटिया बना दी, फूस ने कुटिया बना दी, वो कुटिया बनाने लगी। अब भोजन भी मिल जाए, भगवान ने भरोसे कोई बात है नहीं, कुछ भी नहीं तो सब खाना पीना मिल जाता है। कई मुसलमान फकीर जा रहे थे तो महिमा सुने कि यहाँ रबिया फकीर रहती है, रबिया हाँ वो रहती है साहब। तो गए तो क्या हुआ कि बाप भीतर बैठी कुटिया में, अरलो मणि खर खरगोश पास बैठे, जानवर जंगली के पास बैठे, तो उनको देखा नहीं भागी। तो कहते मालूम होता है रिबिया है नहीं है, या रिबिया नहीं है, देखते ही भाग जाते मनुष्य, देखते ही हरण भाग जाए, खरगोश भाग जाए, लोमड़ी भाग जाए, तो या नहीं होगा, चार देखा तो पीछे बैठी हो। तो वो बड़ा आश्चर्य आया, उन्होंने पूछा कि ये बात क्या है, तेरे पास इतने जंगली पशु बैठे थे और हमारे देखते ही भाग गए। तो पूछा तुमने क्या खाया था, गोश्त खाया था, खाया था, तो भाई डर प्राणा सब लगता है, तो सही मैं खा जाएगी, सब डर गई, मैं कभी खाती थी, मैं मांस नहीं खाती, गोश्त कहते तो अपने सब प्राणी मूक प्राणी जिनको पता नहीं उनके प्रति विश्वास हो जाए, और खाने वाले भाग जाते हैं, पशु खा जाएगा खा जाएगा, डरता है। तो जो किसी खा जाता है उसे सब डरते हैं, नहीं खावे हित करता है, सेवा करता है, सब अपना समझे, सब अपना समझे। हे तुरे जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, भगवान और भगवान के भगत। अरे भगवान की बात अलग नहीं, भगत थोड़ा सा भी विचार करे दूसरा हित का तो कितना दर्जा होता है, सब लोग सेवा करते हैं। स्वार्थ में तो सकल जगमाई सुपने उपरू बर मार बनाए, सुनकर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ का संसार साथ ही स्वार्थ का है, स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। हम शेर में परस्पर भाव यात्रा, एक एक हित करे, एक एक सेवा करे, कैसी मोल की बात है, कितने आनंद की बात है। आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं, धन लाने की जरूरत नहीं, विद्या पढ़ने की जरूरत नहीं, शरीर में बल की जरूरत नहीं। सेवा करने बल तो शरीर से करे, धन से सेवा करे, योग्यता से सेवा करे, और यार बल नहीं है तो है जितने सही, जितना आप वो भगवान लिया उतना है। धर्मार्थम ये वित्त वरंत से भरी निरीहता, धर्म के लिए जिसके धन की चेष्टा है कि धन हो जाए दान पुण्य करेंगे। ये माइयों की जो होती है, एक पद आया है, साधु डारी मंडली आई हो रहा, मारो मन जाने दो साध जी माओ। कर तुम्हारे मन धन यू करो, यू करो, ये भाई पहली पहली था, धन होने पर पता लगेगा, फिर कंजूस बन जाएगी, कहते शुद्ध भी वो करना चाहिए, आलस बन जाएंगे लोग, आलस बन जाएंगे। अरे आलस बनने की चिंता नहीं, चिंता मेरा धन खर्च हो जाएगी है, तो ऊपर से बात है। धार्मिक संस्था है, देखो तुम मजदूरी करो, काम तुम कम लो पैसा, धार्मिक संस्था है ना, इस वास्ते कम लो। तुम क्या करते हो, चंदा आयुष भी खा जाए, या तुम काम बढ़िया करो, धार्मिक संस्था है, हमारे लिए है। मांगने वाले आज हम अवश्य आए, कृपा करो आज दोस्त में अन्न बढ़े धन बढ़े, तो फिर अवश्य आओ तो तुम भी लड़ना शुरू कर दो। लड़ना क्यों करते हो, दूसरा को कहने के लिए, पर उपदेश मुसलम होते रहे, जय आदर धन कर रहे, बड़े पुण्य होगा, बड़ा दान होगा, बड़ा सात दिन है, आज दान करो, तो फिर हमारे क्यों कहते हो तुम भी करो, क्यों लड़ने वाले ना। तो भाई ये तो बात ठीक नहीं, ये तो पशुओं में ही है, पक्षियों में ही है, वृक्षों में भी जो बोल नहीं सकते भी सब स्वार्थ का भाव रखते हैं। ये तो संतों की बात है, महात्माओं की, भगवान की बात है, सर्वभूति थिरता, चाहे दुख दे चाहे सुख दे, कुछ भी करे, अपना काम तो सेवा करने का है। पता नहीं कब प्राण चले जाए, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये मौका तो बार बार मिलता है, ये तो भगवान की कृपा से मानव शरीर मिल गया, शरीर भी स्वस्थ है, सेवा कर सकते हो, जितनी कर सकते उतनी, ज्यादा नहीं। माल पर जगात है, इनकम पर टैक्स है, ज्यादा नहीं। और भाव बना लो, भाव केवल भाव, जरूरत नहीं उसे लिए, चालू धर्म के लिए जो धन कमाता है वो बिल्कुल गलती करता है, धर्म के लिए धन हो जाए तो तुम धर्म लगा दान तो दे दो, ले लो, हम दान को लेंगे, बल्क उसको मांगना नहीं चाहिए। वो जो कहते हैं दूसरों को लेकर दान करेंगे तो हमारे घर में वहां कल चल रही है, टूटी लगी है, तो नाड़ी में से कदा लगा ले, लगा फिर धोएंगे, तो धोएंगे तो पहले लगाते क्यों हो, प्रसाद नाथ पंकज दूरा दस प्रसंग मरम का तो लगा धो जगरी अपेक्षा तो नहीं लगा है जो सही, तो दूसरों को देर धन लेकर के पुण्य कराऊंगा और दान कराऊंगा, रहने दे भाई दे, किसी दुख मत है, कष्ट मत है, कैसी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है। ते प्राप्त मंत्री माँ में वह सर्वभूत हिति रहता, आपकी प्रीति हित में चाहिए, सबके हित करना में प्रीति, नियत बल दो नियत, खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं तो खाऊं आपको, खाऊं खाऊं ही मिलेंगे, खावेगा आपको, आप खाऊं खाऊं कर रहे लोगो तो आपको ही खाएंगे, देव देव आपको भी जाएगी। व्यवहार में देख लो, स्वार्थी आदमी के घर के आदमी भी पसंद नहीं करते, और परमार्थ करने वाला दूसरा कहीं वो अच्छा लगता है, ठीक लगता है, जानते हो मानते नहीं, बात अच्छी लगती है, हित करते अच्छा लगता है, अपने में नहीं लाते, इसमें स्वतंत्र हो, दान पुण्य करने में इतने स्वतंत्र, हमारे पास चीज है नहीं क्या करें, और है जी तो भीतर में भाव सब सुखी हो जाए, सर्वे भवन सुखी जाए, सब हो जाए, दयामय सब हो जाए, सुखी हो जाए, किसी को भी कष्ट न हो, ऐसे करो, कितनी मौज की बात है। भगवान को याद करना, दुनिया की सेवा करना, ये खास बात है, सार है, परस्पर भाव यंता श्रेय पर कुछ करने भी सको करके देखो, इतना खीर तो खा ली थी, तो लड्डू भी खाओ थोड़ा थोड़ा स्वार्थ में को लगे ही हुए हो, थोड़ा प्रमाद करके देखो ये भी कर आज मैं करूँ। इस दवाई का सेवन तो करो, कितनी बड़ा निरोग हो जाए, सही कितना बढ़िया हो जाए, कितना प्रेम हो जाए घर में सब में। आप एक एक करो, सबने जो है सब सुनते नहीं, सत्संग करने वाले भाई बहन शुरू करे ना तो हमारा कितना प्रचार हो जाए, कितना सद्भावों का प्रचार हो जाए। ऐसे ही सब केवल सबकी सेवा कर ली, घर में बाहर जिनके साथ संबंध हो उनकी सेवा करो, कितनी मोटी बात हो जाए। तो कीर्तन सुनो भगवान नाम लो, थोड़ी देर ठहरो भाई, समय अभी हुआ नहीं है कीर्तन के वास्ते, भगवान नाम कीर्तन करो मस्त होकर सबके भाई बहन एकदम आनंद परम्परा दोस्तों का खजाना है, बहुत दोस्त दूर मजदूर है, पर एक गुण बड़ा भारी है क्या कि भगवान नाम की महिमा बहुत जाती है। चौग चौ सूती नाम प्रभाव, पर कल विशेष, कल में विशेष है, वो मौका मिला सुना।